protože nejsi s ostatními v šenku. Bylo tam plno a nezbyl na mě pohár. Aha, ty hřích. Vy nejsem jedním z nich a nerad dělám hrubu. Neznají tě, bojí se, ale jsou to dobří lidé. Otec je ti vděčný za rozum, mám to kobylku moc rád. Kde jsi vlastně naučil léčit kom? Máme s bratrem v uhrách statek a koně jsou vlastně můj život. Můj otec mýval obrovské stáde, než přišel Turek a většinu z nich vzal. Ukradli, popili, snědli, co už potom. Ale otce to zabilo jednoho dne, lehl do postele, kde vstal. No tak jsme museli s bratrem začít na novo, proto jsem přijel sem do Čech probat. U nás už povolní nejsou peníze. To je milý. V Dolních Uhrách musí být krásně. Bývalo. To zase bude. Věděla jsi vůbec co, ne? Tak hleda by to moře přišlo za mnou sem do hluboky, jo? Ale viděla jsem velkou řeku, když nás taky nevzal na trh. Tak počkej, moře je jiné, je obrovské. Několik dnů můžeš plout a stejně nedohledneš kraje. Umíš se zlobit. A být zase klidné. A zase na noci, když se měsíční zář odráží od hladiny, tak tam dole svítí takové zvláštní tamé. Víš, černě a modře, jako drahokamy, až to vypadá, že celá voda hoří. Svítící kamen. Ano, korály jsou živý. Tečka a Vleda nám jednou vyprávěla, že kdysi jeden udatný rek skočil s koněm z hradu na skále, spadli oba do řeky, přeplaval ji a nic se jim nestalo. To je smysl. Ale ty jsi začal se svítícími kameny. Počkej, ty si myslíš, že se vymýšlí? Nevím. Ale hezky se to poslouchá. Když jsem dokázal, by ti to měl jsem přesně jeden takový kámen na krku. Malý rudý korál od mé matky. Voda ho vyhladila do tvého srdce, jenomže jsem o něj přišel. Už to nebolí. Měl jsem dobrého ráno. Tetička Adleta je zázrak. Ta by vylečila i mrtvého v hrobě. Takže teď, když už je ti líp, tak to se asi vrátíš tam, chlap? Čekaj na. Kde? Co se robí?